viorile. De la frații, uai! Pentru sărăcie! Pentru torobă! Aurică! Bididiu! Pentru gâze! Costel Frizenu! Pentru nevasta lui! Copiii lui! Și pentru copiii mei în viața mea! Și al tău și al nostru, să rămână puțin volum. Ios! 2 milioane la oaie! 3 milioane! 4 milioane! 5 milioane! 6 milioane! 7 milioane! 8 milioane! 9 milioane! 10 ajunge oaie să rămână bun! De te ajungi! Strofa lui și melodia lui, după care ce vrei tu. Am înțeles. Ia-o, spuți-i volum. Credea lumea că m-am dus. Credea lumea că m-am dus, că puțin am dispărut. Și cu toți se bucurau, numai de rău îmi gândeau. Și credeau că nu mai ies, și toți aveau interes, și vroiau să nu mai ies. Alo! Căciune! Doamna Dorabă, pentru vorbele astea a fraților noștri. Dar Dumnezeu ca un sfânt lor nu ne-a făcut pe gânduri. Pentru Ionuț de la sărăcie și pentru calul care era suferință. E o vorbă cu valoare. Valoare-i tot valoare, rămâne tot în picioare, cine a avut fanboiare. Adevărat? Toată lumea aștepta să rămân doar la bene, cât plângeau copiii mei că nu eram lângă ei. Dar acasă am venit și acum beau de fericit, mă. Și să ne cânte salam, să ne distrăm la baroane. Of, să ne cânte salam, să ne distrăm la baroane. Că destul am suferit și nopțile n-am dormit. Și nopțile n-am dormit. Eu nu le-am făcut pe plac, lângă oameni am rămas. Lângă familia mea, care-i dura inima. Lângă Alexia mea. Și acum, păritmul de bailando, da? Bailando, dai drumul acolo, că suntem și moderni! Ia! La la la la la. Alo, de la Cătălinoe, pentru fratele lui și nevasta lui, încă 2 milioane, copiii lui, sărăcie prietenul meu, Bididiu și Torobă. Alo, de la Orică Spoitoru, Pentru vinul lui Mândroaie. Sărăcie. Florentin. Cătălin Doropă. Guza lui. Toată lumea să simtă bine. Una, două, trei, da, hai, hai. Pentru sărăcie! Prosioe! Pentru viața lui Doinel! Fiul lui Vampiru! Te iubesc mult, și nu de acum, de când eram noi mici tăi. Una, două, trei, da, da! Solo! De la Bursuceanu, pentru mine salam, copiii mei, copiii lui, toată lumea bună, să rămână și ea Bursuceanu, 2, 3, 6, 7, bine, toată lumea prezentă. Vă aștept și mâine seară. Eu salam aici. E concertul meu frumos cu familia mea. Și de drag vă aștept și mâine seară. Veniți să bem, să ne distrăm. Nu stop! Oh, oh, oh, oh, oh. O strofă după care merg la căluțul meu. I-am promis să rămână lui. Să-i fac bucățile lui. Bă, Bionuț care la supăriță. Merge pe ritmul ăsta, două vorbe cu mine. Cu stop.